Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'da 94.9'da Altın Saatler programındasınız. Bugün programı Argun Yum ile birlikte sunuyorum. Ve orman yangınları üzerine konuşacağız. İlk konuğumuz Profesör Doktor Kadir Erdin hocamız. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi emekli öğretim üyesi. Hocam merhabalar. Merhaba Gürhan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz efendim. Çok teşekkürler. Bugün yayında Argun Yum'la birlikteyiz. Merhaba hocam. Selam Argun. Hocam orman yangınları hiç de tesadüfi değil tabii ki. Hatta biz bu Londra'daki yangınla ilgili programımızda programın bir bölümünde orman yangınları üzerinde de durmak istiyorduk ki o zaman daha başlamamıştı yangınlar. Fakat hemen arkasından sökün etti, birbiri üzerine eklendi. O bahsettiğim programda vaktimiz olmadığı için orman yangınları konusuna girememiştik. Şimdi özellikle merak ettiğimiz, daha önce sizinle tekrar konuştuğumuz konuyu tekrar konuşmak istiyoruz. Bu ülkemizdeki orman yangınlarında bitki örtüsünün, ağaç tiplerinin etkisi konusunda sizden bilgi almak istiyoruz. Bir de tabii ki genel olarak bu yangınlarla ilgili düşüncelerinizi bizlerle ve dinleyicilerimizle paylaşırsanız çok seviniriz. Çok teşekkürler Gürhan Bey. Şimdi ben uzmanlık alanım coğrafi bilgi sistemleri, özel alanım da uzaktan algılama, remote sensing. Dolayısıyla yer yüzeyinde olup biteni sistemler aracılığıyla inceleyip değerlendiren bir uzmanlık alanımda 45 yılımı geçirdim. Evet. İstanbul Üniversitesi'nin belirttiğiniz fakültesinde bunun derslerini verdim. Dolayısıyla bu konuda söyleyeceklerim, tahmin ediyorum bazı konulara uzak olan insanları dahi düşünmeye yönlendirecektir. Onun için izin verirseniz yalan nedir? Oradan başlamak istiyorum. Yalan orman olarak tanımlanıyor ama bir ekosistemdir. Yanan alan bir ekosistemdir. Orada binlerce çeşit canlı vardır. Evet. Hepsi beraber yok olmuştur. Yanan alan aynı zamanda su toplama havzasıdır. Suyun toplandığı alanlar, ki bugün biliyorsunuz dünyanın geleceği suya bağlı, su savaşları ile sonlanacağı tahmin edilmekte. Kanaatim de o doğrultudadır. Dolayısıyla bu alanlarda, doğal alanlarda yaşanacak her olumsuzluk gelecek kuşaklara ve bize, bugüne ve yarına çok olumsuz miras olarak kalacaktır. Bu nedenle biz suya, toprağa, havaya dokunmamamız gerekir. Yani negatif anlamda onlara kirletmememiz gerekir. Tabii bunun dokunulmayacak bir şey daha ilave ediyorum izninizle. Temel hak ve özgürlükler diyorum. Bunlara dokunmadan yaşam bizim temel yaşam felsefemiz olmalıdır. Dolayısıyla biz orman yangınlarını değerlendirirken öncelikle şu soruyu sormamız gerekir. Bazı ülkelerde, Amerika'da, İspanya'da bu son olanlardan söz ederek, orman yangınları oldu. O halde bizde de oluyor. O halde bunu bu kadar kanıksayıp, basite indirgeyip, ön kabul olarak öne koymak bence eksiktir ve doğa içinde bazı olumsuz değerlendirmeler yapan sayın iktidar sahipleri, efendim sanayi mi zeytinlik mi gibi, evet, beni şaşkına çeviren soruların gündemde canlılığını koruduğu bir ortamda maalesef orman yangınlarının değerlendirilmesi gerçekten çok önem arz ediyor kanaatindeyim. bu alanlar dünya ölçeğinde göz önüne alındığında Türkiye'nin en negatif olduğu şey orman varlığının bütünleşik olmamasıdır. Siz de bilirsiniz. Anadolu'ya çıkıp baktığınızda uçakla, helikopterle veya yerden de görebileceğiniz yerleşim yerleri, tarım alanları, ormanlar hep iç içedir. Yani orman bütünlüğünün sağlanmamış olması orman alanlarının kontrol edilmesinde en büyük zorluktur. Dolayısıyla orman yangınlarının kontrolünde. Evet. Bu nedenle ben bir de doğa kültüründen söz etmek istiyorum, insan-doğa ilişkilerinden. Böylesi alanlar korunması gereken alanlardır. Su havzalarıdır dedim, su biriktirme havzalarıdır. Bu alanların her noktasına herkes istediği an, istediği kadar, istediği biçimde, istediği gereksinimi karşılamak için ulaşmamalıdır. Bakın şimdi bu doğa kültürüyle belki örtüşmeyecek, insanların doğayla bütünleşmesini engelliyorsunuz diyeceksiniz ama Almanya'da niye ormanlar yanmaz biliyor musunuz? Almanya'da ormancılık sektörünün hakim olduğu alanlarda, yani ormancılık teknik işletmelerinin yapıldığı alanlarda yollar yol ağızlarında bariyerlerle kapatılır. Şöyle bir not vardır: görevlilerin dışında girmek yasaktır diye. Şimdi bakın, bu alanlarda yangın olması baştan önlenmiş oluyor. Yasaktır oraya girmek. Mantar toplamak için de giremezsiniz yaya olarak. Herhangi bir araçla zaten giremezsiniz. Dolayısıyla bu alanların korunmasına önce alanların bütünleştirilmesi, arkadan her noktasına endemik türlerin toplanması. Türkiye'de en çok yaşanan şeylerdir. Kökünü kazırlar insanlar. Böyle bir şey olamaz. Yani doğa sonuna kadar, dibine kadar kazıyacağımız bir alan değildir. Dolayısıyla orman yangınlarıyla beraber bu gibi doğa kültürü üzerinden hareket ettiğimizde orman yangınlarının en önemli noktası yangınların çıkmayışını sağlamak, oluşmamasını sağlamaktır. Birinci adım. Oluşmayacak. İşte az önce söylediklerim parça parça gerçekleştirilirse orman yangınlarının ortaya çıkışı minimuma iner. Evet. Sıfırlanmaz ama minimuma indirilir. Kontrolü kolaylaşır ve anında müdahale. Şimdi Sayın Bakan diyor ki 15 dakikaya indirdik müdahale. 15 dakika çok uzun bir zaman. Bir saatte yüzlerce hektar orman yanıyor. Biliyorsunuz bir hektar 10 bin metrekaredir. Yaklaşık olarak bir futbol sahası büyüklüğüdür. O da çok tuttu. Onunla tarif ediyorlar. Yüzlerce hektar alan yanar. Onun için bu olumsuzlukların bir boyutu da sosyal boyuttur. Sosyal sorumluluğu fazla olan insanlardan gönüllülük esasına dayalı yararlanmak gerekir. Haber vermek bakımından, izlemek bakımından. İsteyen istediği yerde piknik yapabiliyor. İsteyen istediği yerde çöpünü bırakabiliyor. İsteyen istediği yerde ateş yakabiliyor piknik amaçlı. Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde artık kalmadı. Bizde de sınırlamalar var ama orman yangınlarının ortaya çıkış nedeninin %90'ı insan kaynaklı. İnsan kaynaklı, evet. %90. %90'ı ihmaldir. Şimdi bütün bunlar bilinirken biz insanımıza orman yangınlarını şu kadar hektar yandı, şimdi şöyle söndürdük demek. O ikinci aşama, yani söndürmedeki başarı. Tabii çok önemli. Büyük alanlar. Ama neyin yandığını çok iyi tanımlamak lazım ki insanlar olayın boyutunu ağaçlar yandı şeklinde değil de bir ekosistemin yok olduğunu, ekosisteminde tüm canlıların ortaklaşa yaşadıkları bir alan olduğunu, bunların birbirlerinin iç içe olmaları gerektiğini, yüzyıllar boyunca onun oluştuğunu, bir daha onu, o ekosistemin orada oluşabilmesi için yüzyılların geçmesi gerekir. Arkadaşlarımız, meslektaşlarım diyor ki efendim işte biz hemen orayı ağaçlandıracağız. Gayet tabii yapılması gereken odur. Ama bunu söylemeden önce yanan bir ekosistemdir, yok olan değerler şunlardır diye kamuoyunun dikkatini çekmelerinde çok büyük fayda görüyorum. Orman ağaç türlerinin seçimini dediniz, ona değinebilirim. Orman şeritleri, yangın şeritleri vardır, orman yolları vardır ama Türkiye o kadar enteresan bir coğrafi yapıya sahip ki orada insanlarımız orman yangın şeritlerini hemen açıklık ve yol olarak kullanırlar. Daha da enteresan bir şey söylemek isterim size. 1870'li yıllardan beri ormancılık yasası vardır. 1937'de işte çok esaslı bir 3116 sayılı yasayla koruma ve güvence altına alınmıştır orman sınırları. Orman İlk kanun bu mudur hocam? 1876. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Kanunu 3116 şeydir. İlk kanunumuzdur. Evet, Cumhuriyet evet. Kanunu. O kanunla koruma ve güvence altına alma işlemleri, kadastro işlemleri gibi işlemler başlatılmış ve Ulu Önder Atatürk'ün de emriyle 10 yılda güvencenin sağlanması garanti altına alınsın diye talimatlandırmaları vardır. Ama maalesef onda başarılı olunamadı. Olunamamış çünkü Türkiye'nin çok eksik olan bir şey var. Arazi kullanımı, yani arazi neyin nerede olacağı, nerenin yerleşimi, nerenin efendim tarıma, nerenin arazi kullanma biçimlerini saptayan bir anayasamız yok. Hı. Yani öyle bir temel ilkelere dayalı planlar, altlıklar üretilmiş olsaydı şimdiye kadar birçok problemi çözmüştük. Yani hiçbir zaman sanayi mi zeytinlik mi sorusu sorulamazdı bu ülkede. Sormak aklına gelmezdi kimsenin. Herkes bilirdi ki burası ormandır, burası tarım alanıdır, şunun için, şunun için. Bu da yerleşimdir. Ama bakınız efendim, işte en çarpıcı örneği şimdi yaşadığımız İstanbul. İstanbul kentini 1940'tan alıyorum hava fotoğraflarını, uydu görüntülerini koyuyorum masanın üstüne. Çıldırıyorum. Nasıl bir kent yağmalanır diyorum. Plansız, programsız yağmalanan bir kent. Şimdi bu belki kimsenin hoşuna gitmeyen bir deyimdir. Herkes kendine pay düştüğünü hissedip alınacaktır bana ama İstanbul örneği bizim için çok önemlidir. Kendi kendine büyüyen bir kenttir İstanbul. Bana göre. Ben şey açısından bakıyorum, doğal çevre açısından bakıyorum. Doğal alanları, bakın yine kuzeyden geçirilen yollarla bugün ulaşılan noktada korkunç bir olumsuzluk yaşıyoruz orada. Kuzey ormanları. Evet. Yani oradaki ekosistem aslında yok edildi. Ağaçlar olabilir. Gören Beyciğim, yani ağaçlar, ağaç toplulukları ormandır. Veya 50 tane orman ağacı kesip bina yaparsın ama 1000 tane de dikersin gibi bir şeyler vardı rahmetli Demirel zamanında. Evet. 50 tane kes, 100 tane dik falan, böyle çözümler, komik şeyler yani. Amacımız ağaç dikmek güzel bir şeydir, onu yaparsınız ama siz ekosistemi yok ederek tekrar ağaç dikerek yanıt veremezsiniz, öyle bir hakkınız da yoktur zaten. Yani hem ulusal bazda yoktur hem dünya ölçeğinde öyle bir hakkınız yoktur. Bir doğa parçasını yok edeyim ama uyduruk bir şeyle, ağaç dikimiyle onu kaybettiğim yeri size bakın iade ediyorum şeklinde. Dolayısıyla orman alanlarının ikinci ve çok önemli bir tehlikesi de düne kadar tarım alanları kazanmak için orman yakılırdı. Orman açması derdik ona. Evet, evet, tabii. Ve o zaman orman köylüsünün topraklandırılması gündeme gelirdi. Zaten bütün meselede az önce söylediğim arazi kullanma planlarımız olmadığından hiçbir doğa alanında başarılı olamadık. Doğal alanlarda kalıcı planlamalar yapamadık. Hala plansızlığımız devam ediyor ve bu ortamda da orman yangınlarıyla giderek artan biçimde canımız yanıyor. Doğa kültürü farklı bir kültürdür. Bu insan-doğa ilişkileri üzerinde çok geniş durmak gerekir kanısındayım. Orman yangınlarının önlenmesinde sorunuzun yanıtını bulabiliriz. Orman yangınlarının önlenmesi için çok önerilerde bulunabiliriz. Ama bunlar işte teknik olarak bilimsel anlamda öneriler. çağdaş teknolojik olanakları devreye sokup hızlı bir şekilde, az önce söylediğim gibi işte uzaktan algılama ürünleri, artı coğrafi bilgi sistemleri gibi sistemlerden hareketle, ki bugün televizyonlarda görüyorsunuz, Orman Genel Müdürlüğü'nde böyle bir sistem var. Yani evet. Görevliler Ankara'dan yangının sınırlarını izleyebiliyor, gidişatını izleyebiliyor, emirler yağdırabiliyor. Ama biz bunlara gelmeden sorunu çözmemiz gerekir. Bu sistemler çok iyidir. Önlenmesi bakımından mutlak gereklidir. Ama öncelikle buralarda orman yangınının oluşmamasını sağlamamız gerekir. Sosyal boyutunu dikkate alarak gönüllülük esasına dayalı insanların piknik yaptığı alanlarda ve işlevde bulunduğu alanlarda oraları izleyecek sosyal sorumluluğu yüksek vatandaşlardan yararlanmak bence günün, bu çok sıcak günlerde, olağanüstü günlerde. Bu yani yangın çıkması için böyle şişelerden falan söz ediliyor ama yani insanın girdiği yerde her an tehlike vardır yangın açısından. Yolun geçtiği yerde her an pencereden, arabanın penceresinden alışık olduğumuz sigara atmalarıyla başlayan yangınlar çok sayıdadır. Yangın şeritleri, yangın emniyet şeritleri dediğim şeritler açılabilir. Ama anında müdahale için böyle farklı bir boyutta yaklaşım sanıyorum orman alanlarının, bir de tabii ağaç türünü seçerken yangına dayanıklı. Yani bunlar tabii her alanda, her coğrafi koşulda seçiminizi gerçekleştirecek ormancılık çalışmaları olmayabilir. Çünkü bir su havzası var. O havzada yapraklı ağaçların, ivreli ağaçların birlikte kullanılması gerektiği suyun kalitesi bakımından. Bakın şimdi orman alanları ekosistem olarak su bir barajların etrafından yok edildiğinde o biriken suyun kalitesi bozulur. Yüren Bey. O suyun kalitesi de orman ağaçlarının yapısına bağlıdır. Toprağın yapısına bağlıdır. Ve ekosistemin türüne, ibreli mi, yapraklı mı veya ağaç türüne bağlıdır. Dolayısıyla orman yangınının arkasından gelecek olumsuzluklar bizleri şaşırtacak boyuttadır diye söyleyebiliyorum. Bilmiyorum, ben sizin konularınızdan uzaklaşıp kendim... Yok, hayır hocam, tam da konunun ana noktalarını belirlediniz ve son derece önemli. Ben hemen bir şey sormak istiyorum. Şimdi dün itibariyle açılışı yapılan bu Kurtköy 3. Köprü bağlantı yolunun yanından tesadüfen geçtim. Tam Kurtköy'deki giriş noktasından ve oradan şöyle arabayla geçerken baktığımız zaman Karadeniz'e doğru inanılmaz yoğun bir ormanlık alanın yolla açıldığını görüyoruz. Şimdi sizin biraz önce verdiğiniz örneklerden hareketle biraz ilerletirsek senaryoyu, yani bu yolla birlikte bu ormanlık alanda da çok kısa bir süre içinde, gene ısının yüksek olduğu dönemlerde yeni bir yangınla karşılaşmamak sürpriz olur herhalde. Yani şimdi Gürhan Beyciğim, benim üzüntüm nedir biliyor musunuz? Biz hayat boyu akademik çalışmalarımızda bu konulara önem vermeye, ağırlık vermeye, öncelikle milli duygularımızla kendi problemlerimizi yöneldik. Fakat yurt dışına gittiğimizde birçok projelerde görev almamıza rağmen yurt içine geldiğimizde kimse bir şey sormadı bize, biliyor musunuz? Ben kendi adıma bunu söylemiyorum. Tüm akademisyenler için de geçerlidir bu. Evet. Yani üniversite toplum ilişkisi, üniversite bürokrasi ilişkisi yok gibidir. Hangi anlamda vardır onu bilemiyorum. Oralara girmek istemiyorum ama bu... Gözümün yüzünün önünde o dediğiniz yerde orman fakültesi vardır Belgrad Ormanı'nda. Evet. Ben de az önce uzmanlık alanımı özellikle söyledim. Coğrafi bilgi sistemleri dedim. Yani yer yüzeyinin en ince ayrıntısını işleyip, görüp, değerlendirip, ne zaman, nerede, ne olduğu, ben onları günlük izliyordum çalışırken üniversitemde. Ve kuzey ormanlarından o yollar geçirildi. Adım adım izledim. Gittim, yerde yürüdüm, baktım. Tepelere çıktım, dediğiniz gibi baktım ne oluyor diye başlangıçta. Ve ondan sonra siyasi iktidarların değerlendirmelerini dinledim. Efendim yol yapılıyormuş ama altından oradaki ekosistem içinde bulunan yaban hayvanların için geçiş yerleri bırakılıyormuş. Evet. Yani şimdi bakın. Hayvanlara eğitim alacaklar herhalde. Bilim adamına sorsaydılar. Uzaktan yakından. Bir bilemiyorum. Ya böyle yapmayı düşünüyoruz. Ya bu domuzlar yaban hayvanlarından biridir. Nerelerden çıktı sonra? Değil mi? Boğazı geçtiler zavallılar. Boğazın her noktasından domuz çıktı. Evet. Çünkü ekosistemi rahatsız ettiniz. Onları yok saydınız. Onlar kaçtı oradan. Kaçtı evet. Kaçtı ve kendi ölümleri pahasına kaçtılar. Evet. Denize, boğaza, boğazdan domuz çıktı diye. Onlar aslında yol yapmıştık ama bulamamışlar demek ki. Evet. Yani böyle bir şey olabilir mi? Siz şimdi dünyanın en büyük hava limanını yapıyoruz diye. Şimdi o alanların çok özel bir durumu vardır biliyor musunuz Güran Bey? Evet. Bu orman yangınları kadar önemli olduğu için iki dakika izin verin. Lütfen, tabii ki hocam. Ben o alanlarda 10-15 sene bilirkişilik yaptım. O alanlar kömür alanlarıdır. Evet. Kömür açık maden işletmeciliği yöntemiyle işletilir oralarda değil. Kömür, kükürt dioksit oranı en yüksek olan kömürdü ve İstanbullu yıllarca yaktı onu. Oradaki kömürcüler de çok iyi para kazandılar. Bu hiç kimsenin mesleğinde çalışmasında bir yüzümüz yok. Ama benim sorum hep şuydu. Bu alanlar sonra ne olacak? Bütün çabalarımızla orman yasasına böyle alanların kömür veya maden, mermer dahil alındıktan sonra eski haline getirilip teslim edilmesi maddesi konuldu. İşte ben onların bilirkişliğini yaptım. Kim ne kadar kazı yapmış, ne kadar kömür almış kendi biliyor. Sonradan buralarda topografik yapı neymiş, şimdi ne olmuş? Eski haline getirilmesi için ne yapılması lazım? Hayatımın büyük bir bölümünü onu da akademik çalışma olarak geçirdim. Sonradan bir baktım ki adam olmaya başladık. Topraklar düzeltiliyor, dikim yapılıyor. Yani geri kazanmaya başladık. Birdenbire şimdi o alanların hepsinin üzerine dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz diye yapılan inşaatı izliyorsunuz. Evet. İzliyorsunuz boyutlarını. Efendim damperli kamyon sayısını. Yani şimdi ben bir öngörü olarak şöyle bir şey düşünsem, katılır mısınız bilmiyorum. Hava yolculuğu, hava alanlarının kullanımları 20 sene içinde azalacaktır diyor. İletişim şekli değişti çünkü. Konferanslar, telekonferans ve başka tür konferanslar biçiminde hiç kimse yerinden ayrılmadan ortak konferansların gerçekleştirilebileceği, dolayısıyla turizmin bu açıdan da giderek yön değiştireceği öngörüsünü söylesem, acaba yok hocam öyle bir şey olmaz, bu havaalanı çok önemlidir, çok gereklidir diye cevap mı alırım diye düşünüyorum. Tabii ki yapılsın ülkemizde havaalanı ama buranın değerlendirilmesi böyle olmamalıydı. Önce ODTÜ'nün yaptığı gibi olumsuz ortamlarda üniversite kurup ağaçlandırıp kamuoyuna, topluma örnek olmak gerekir. Şimdi böyle girişimlerle neye örnek oluyoruz biliyor musunuz? Yürhan Bey'cim, arazi rantına ortak oluyoruz. Arazi rant diyoruz. Orada 5 kuruş olan arazi şimdi 105 kuruş. İşte kamusal rant böyle değerlendiriliyor. Evet. Evet. Siz belirttiniz hocam. Önce orman alanı tarım alanı haline getiriliyor. Onun için ağaçlar kesiliyor. Tabii ona yeni bir ek daha var. O tarım alanları sonra da yapılaşmaya açılıyor. Aynı havaalanının çevresindeki arazilerde, bölgede olduğu gibi. Ya da çevre yollarının ya da köprülerin. Evet. Yani ben kamusal rant açısından baktığımda orman alanları Türkiye'nin siyasi iktidarları hiç ayırt etmek için söylüyorum. Kamusal rantın paylaşıldığı alanlar olarak tanımlıyorum. Bakın şimdi iki beylik alan var. Yine orman yangınlarıyla ilintilidir. İzin verirseniz söylemek istiyorum. Tabii, İki beylik alanlar bir rant örneğidir. Kamusal rant örneğidir. İşgal edildi. Az önce söylediğiniz gibi. Bina yapıldı. Vergisiz algısız kullanıldı. Şimdi onlar adına mülkiyet belgesi veriliyor. İmar. Kuruş para karşılığı. İmarlı alanlar haline geliyor. Bina da olabiliyor. Bina da olabiliyor. Altı katlı binalar var. Ve ilk binayı üreten, yapan zaten ortalıkta yok. Üçüncü el, dördüncü el satın almış insanlarla karşı karşıyasınız. Burası orman alanıdır. Şimdi uzağa gitmeyelim. Orada şeye doğru, Anadolu'ya doğru, Anadolu'ya bir gişeleri geçtikten sonra başladığınız alanlar hep ormandı. Çevre yolunun gişelerinden sonrası. Oradan sonra devam edin şeye doğru, Gebze'ye doğru. Bütün orman alanları şimdiki halini görün. Havaalanı dahil Sabiha Gökçen. Çevresindeki yapılaşma tamamen bu türden yapılaşmadır. Evet. Yani bizim doğaya karşı, hani diyoruz ya, suyuma dokunma, toprağıma dokunma, havama dokunma. Ben izin verirseniz bile temel hak ve özgürlüklerine dokunma diyorum arkadan. Evet. İnsanın, uygar bir insanın temel gereksinimleri bunlardır. Doğru. Burada siyasi iktidarlar oy oranlarına göre karar alamaz, almamalıdır. Bakınız bu alanlar çok özel alanlardır. Toplumsal ve ulusal olduğu kadar uluslararası ölçekte önemli olaylardır. Bu alanlarda yine zeytinlik alanlarından örnekleyeceğim. Sanayi mi zeytinlik mi diyemezsiniz. Evet. Dediğiniz zaman yani bu kültür meselesi olur bu. Bunun tartışmaya açılması gerekir. Ve bu alanların değerlendirilmesinde daha ciddi davranılması gerekir kanaatindeyim. Evet, orman yangınları meselesinden buralara kadar geldim ama Hocam iki tane sorum var bu anlattıklarınızın ilham verdiği. Birincisi, buyurun. Bu canı isteyen herkesin istediği ormana girip çıkabilmesini kısıtlayıcı, ciddi bir planlama falan gündemde mi? Hiç konuşuluyor mu idarelerde mesela? Efendim bakınız. Almanya örneğini verdiniz ya, o aklıma takıldı. Tabii. Şimdi bunlar hep bizim gibi insanların daha gelişmiş ülkelere gidip de gören, o yazı araştırmalardan öğrenen, bu alanda özveride bulunan insanların bilip de anlatamadığı şeyler. Şimdi bunları biz meslektaşlarımıza anlatmamız lazım. Meslektaşlarımız da önce bir dakika demeleri lazım. Biz, evet. Bir orman mühendisinin görevi nedir biliyor musunuz? Yangını söndürmek. Şimdi bu orman yangınının sorumlusu, bekleyin, ya işletme müdürü çıkacaktır ya bölge şefi çıkacaktır. Evet. Kötü. Yani ihmalden haklarında soruşturma açılacaktır, ben size söyleyeyim. Evet. Biz bir şey düşünün, bir mühendis düşünün, yönettiği alanın tüm sınırlarının korunmasından, yanmamasından, kötü bütün davranışların gerçekleşmemesinden sorumlu bir mühendis, bir sistem. Bu sistem çok güçlü olması lazım. Evet. Bir kişinin veya birkaç kişinin kararına bırakırsanız, evet, işte bugünkü gibi artık geriye dönülemez noktalara ulaşmışız bu alanlarda. Şimdi evet, benim önerim var ya, bunu Türkiye'de ciddiye alacak çok az kişi vardır. Ya hoca dalga mı geçiyor? Şimdi Türkiye parça parça, işte yerleşim yeri, orman, tarım alanı, işte su alanları, diğerleri, hiçbir planı yok demiyorum. Var planlar da. Arazi kullanım bakımından bütünleşmiş, bütünleştirilmiş ve anayasa gibi tahrip olmayan temel esaslara dayalı bir aklımız olmadığı için söylüyorum. Böyle bir şeyin, önerinin hayata geçirilebilmesi için bir kuşağa ihtiyacımız var. Hocam, yoksa bizim kuşak, herkes arzu eder. Bizim kuşak, hatırlarsınız, bize plan değil pilav lazım diye başlamıştı, yola çıkmıştı. Rahmetli yanmış olalım. İkinci konu da kafama yeni bir mesele gibi algıladım. Biz tabii orman deyince ağaç hemen otomatik akla geliyor. Ama siz işaret ettiniz ki orman bir ekosistem meselesidir. Bunu yani ilkokul çağında çocukların eğitim müfredatında güçlü bir şekilde yerini alması gerekmez mi? Bu doğrultuda herhangi bir talep veya bir çalışma duydunuz mu? Var mı böyle bir şey? Şimdi bakın, yani hayvan sevdirmek falan gibi geçiştirilen şeylerden bahsetmiyorum. Yok yok. Ekosistem bunları, ne demek? Bunları burada söylemeye çalışırken yurt dışına herhangi bir bilimsel amaçlı konferans için gittiğimde tabii ki o konferansın bir sosyal tarafları vardır biliyorsunuz. Geziler yapılır. Evet. O gezilerde ne kadar mahcup olduğumu hiç ama hiç unutmuyorum. Çünkü benim bu kadar doğa bilimci olduğumu iddia etmeme rağmen doğada nasıl hareket edilir, doğayla nasıl bütünleşilir maalesef oralarda öğrendim. Samimi olarak söylüyorum. Neden biliyor musunuz? Orada az önce dediniz ya çocuklarımıza. Evet. Doğa içerisinde dolaştırırken herkesin sırtında birer çanta vardır ama bizim gibi ne yiyecek vardır, ne o vardır, ne bu vardır. Herkesin birer yumurta, birer parça peyniri vardır. O kadar onun dışındakilerin hepsi kültür kitabıdır. Mantar kitabıdır. Ağaç türü kitabıdır. Evet. O kitap çayır, çimen kitabıdır. Kimin neye, böceğe merakı varsa toplamaya çalışır belki. Veya izlemeye çalışır. Böceği bulur. Çocukların her birini çağırır. Meraklıdır çocuklar da orada. Ormanda bakın. Hmm. Şu böcek budur. Herkes kitabını açar. Kanadı, yaprağı, bacakları. Hop. Sonra bu ağaç şudur. Ağaç tanıtılır. Herkes şey gibi, üniversite öğrencisi gibi dinlerler. Çok üzüntü duyduğum alanlar. Hani üzülerek dedim ya işte. Ya dedim niye benim ülkemde böyle bir şey yok? Niye çocuklarımız sadece başka türlü veya anneleri, babaları piknik yapıyorlar? Neden köfte, pijamalı ve işte mangal piknikten seviyoruz da? Bir Allah'ın kurusu. Bakın şimdi bu ağacın boyu kaç metre diye soruyor. Herkes kendine göre geometri bilgileriyle ağacın boyunu ölçmeye kalkıyor. En küçük çocuktan en büyük başka mesleklerden aramıza katılanların babalarına kadar. Şimdi doğayla bütünleşmenin yolu bu değil midir? Evet. Doğaya her noktasından dokunuyorsunuz. Biz de maalesef geri döndüm buralarda hadi pikniğe gidelim falan denildiği zaman hiç kimsenin, benim de tabii hiç kimse olmayınca benim de böyle bir niyetim olmadı. Çünkü hiç hoş karşılanmayacaktım. Gelin şimdi bu mantara bakın, bu böceğe bakın, bunu da şöyle yapalım şeklindeki bir yaklaşım. Yani bu bir kültürdür. Ama ben biliyorum ki onların birkaç kuşaktır bu kültür gelişiyor. Evet. O kitap sırt çantalarında kitapların taşınması böyle bir 5-10 senelik bir mesele değil. Evet. 80-90 yıldır bunlar. Böyle bu kültür peşinde koşan insanlar. Aramızdaki farklar bunlar tahmin ediyorum. Evet hocam, siz konuşmanız sırasında gönüllü insanların ormanların evet. korunmasında son derece evet. önemli olduğunu belirttiniz. Sizden sonra hemen Aziz Şasay'la görüşeceğiz. O da bu konunun üzerinde biliyorsunuz çok ısrarla duruyor. Özellikle de bir önerisi var mı Aziz Bey'in de? Aziz Bey'in çok net bir önerisi var. Siz radyo aracılığıyla. Evet. Yani siz, şimdi ben Aziz Bey'in böyle bir önerisini kesinlikle bilmiyordum. Öyle bir önerisi varsa her türlü desteği vermeye hazırım. Sosyal sorumluluk meselesi Türkiye'de fark edilemeyen bir olay. Güran Bey siz bunları üstadsınız, bilirsiniz. Estağfurullah efendim. Sosyal sorumluluk toplumsal sorunların aşılmasında çok önemli bir anahtardır. Ama bunu kullanmasını bilmek. Evet ve doğru kullanmasını bilmek. Ben Orman Mühendisleri Odası Başkanlığı yaparken ne yaptım biliyor musunuz? Hani alo 177'ler falan vardır ya. Yani evet. ihbarı şu bu veya ormana karşı herhangi bir kötü niyeti olanlar oraya telefon etsin bildirsin diye. Gidip soruyorum. Yok hocam arayan yok bilmem ne yok. Döndüm odaya. Odaya dedim ki telefon numaralarımızı adresimizi küçük küçük kağıtlara yazın. Her tarafa dağıtın. Her toplantıda çıktım. Telefon numaralarımızı aldınız. Herhangi bir olumsuzluk görüyorsanız bu buradan bizi arayabilirsiniz. Bir de sekreter oturttuk telefonun başına. İnanın o kadar şikayet aldık ki. Ha, sonra dedik ki şikayetlerinizi izleyin. Şikayeti bildirin, sonuçlarını izleyin aynı telefondan diye. O kadar çok genel müdürlüğe veya işte bakanlığın ilgili birimlerine o kadar az gelirken biz yetişemedik. Ve çok enteresan olaylarla karşılaştık. Türk insanının tipik karakteri, sosyal sorumluluk için örneği veriyorum. Biri şikayet ediyor, hocam biri geldi ev yapıyor diye. Ormanı açtı ev yapıyor. Ben fakülteyi bırakıyorum, gidiyorum alanı buluyorum, noktayı buluyorum koordinatlarıyla. Evet, söylediği doğru. Peki nasıl yapıyorsunuz? Efendim kaçaktı, şuydu buydu. Sizin şikayetiniz, sizin evinizin tapusu. O da daha önce yapmış. Ama yeni yapan onun görüntüsünü, manzarasını kapatıyormuş, onun için şikayet ediyor. Ne biliyor musunuz? Evet. Efendim yani bu tür şeylerle o kadar örnekler yaşadık ki. Onun için insanlar şikayetlerini kamusal alanla iletmekten çekiniyorlar. Ama yarı kamusal oda gibi, yarı kamusal alanları veya STK gibi kuruluşları bunları iletmekte, onlar arasında dayanışmayı sağlamakta zorlanmıyorsunuz. O zaman şimdiki bakanımız İnada'dan su getirmeye kalkıyordu. Ben kıyameti kopardım. Siz oraları yok edemezsiniz diye. Hala da söyler Kadir Hoca karşı çıktı diye. Evet, yanlıştır. Oranın suyunu buraya aldınız. Şimdi Düzce'den getirildi. Evet, maalesef. İstanbul'un susuzluk problemi. Evet. Hocam size çok çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Ben teşekkür ediyorum. Bana gönlümce konuşma fırsatı verdiniz. Ah, sağ olun. Çok ilkelerinizi ve programınızı yapmışsam dumura uğratmışsam. Yok, estağfurullah. Aydınlandık. Çok özür diliyorum. Çok çok teşekkürler hocam. Zeytinlik meselesinde çok üzüldüm. Hakikaten çok üzüldüm. Zeytinlik alanları tekrar geriye gelebilir şeyiyle noktalanmış olması da beni çok üzdü de. Çok haklısınız. Üzüntüsüyle şu anda Ege'deyim ben. Zeytinlik alandayım. Dolayısıyla yani işin içinde buradaki insanlarla görüşüyorum, konuşuyorum. Yani sosyal sorumluluğu da burada test ediyorum aslında. Birçok karşı duruş, yani en azından eleştirel bakış oluşturmaya çalışıyorum. Bizim aradıklarımızı bulmak çok zor. Evet. Evet. Sağ olun hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yani hem programımıza katıldığınız için hem de emekli olup köşenize çekilmediğiniz için. Yok. Çekilsek de işte dilimiz döndüğünce Güven Bey'ciğim, bizim mayamız böyle 68 kuşağı, başka türlü olamıyor. Evet. Evet hocam. Sağ olun. Çok çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi günler. Size. Biz de size kolaylıklar diliyoruz hocam. Hoşça kalınız. Sağ olunuz. Hoşça kalın. İyi günler. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında Profesör Doktor Kadir Erdin hocamızla görüştük. İstanbul Orman Fakültesi emekli öğretim üyesi. Evet, biz orman yangınlarını sorduk ama çok detaylı bilgiler aldık. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Arkasından Aziz Şasa'ya bağlanacağız. When you were young, you used to dream about fires, screaming to the night, to find me standing barefoot at your side. I used to whisper it will be all right, and lay down at your side, and take your tiny hands into mine. Now I'm lost. imagining those flames that did rise and blackened up the sky, the light that showed you barefoot in the snow. And then the fire started building up inside, exploding, blinding lights. Now I'm the one left screaming through the night. And how was I to know I'm not strong? I should have said. Evet, müziğimizin bitmesini beklemeden zamanımız dar olduğu için hemen Aziz Şasa'ya bağlanıyoruz. Açık Radyo'dayız, 94.9'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Aziz Bey merhaba. Merhaba Güran Bey. Kolay gelsin. Sağ olun, çok teşekkürler. Dinleyebildiniz mi Kadir Hoca'yı? En sonunda maalesef sadece çünkü bir teknik problemim oldu. Bilgisayarı devreye sokup mobil bir şekilde son kısmını dinledim. Beni de andı. Benim de benim düşüncelerimle ilgili bir takım atıflar oldu. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir güzel tespitlerdi. Evet, çok iyi bilgiler aldık. Hemen sizin önerilerinizi almak istiyoruz. Özellikle bu gönüllü insanların ormanların korunmasındaki önemi üzerinde durdu Kadir Erdin Hoca. Sizden de buna ilişkin önerileri hızlı almak istiyorum. Sosyal sorumluluk projesi olarak. Bu afet, yani sonuçta bu da bir afet. Malum biliyorsanız kaç zamandan beri bu Türkiye Afet Müdahale Planı, Haberleşme Hizmet Grubu vesaire bütün bunlar, bu konularla çok yoğun şekilde uğraşıyoruz. Şimdi ya orman yangınına geldiğimiz zaman yangın hizmet grubu. Yangın söndürme hizmet grubu faktörü önümüze çıkıyor. Yani aslında birinci derecedeki bu olaylarla ilgili sorumlu veya bunun organizasyonunu yapmakla mükellef olan hizmet grubu o. Fakat buna destek çıkması gereken de başka hizmet grupları da var. Çünkü çok geniş alanda veya ne şekilde büyüyeceği belli olmayan, tamamen yani çok kolay hesaplanamayan faktörleri olan bir olay orman yangını. Burada iş makinesi sevki gerekiyor. Su takviyesi gerekiyor. Burada farklı hizmet grupları da mesela ilk akla gelen enkaz kaldırma hizmet grubunun ki iş makinesi olayında yani dozer vesaire benzeri şeylerde onların devreye girmesi gerekebilir diye bir şey var. Ama her şeyden önce mesela çok yüksek riskli yerler var. Çok sık şeylerin yaşandığı. Yangınların yaşandığı. Mesela Bodrum. Bodrum'da çok farklı tehlikeler. Yani bu şeyin yarattığı, bu tehlikelerin yarattığı başka riskler var. Yani turistik devletlere fırçlaması, yerleşim yerlerinin fırçlaması. Şimdi burada tek başına yangın söndürme hizmet grubunun bu işin üstesinden gelmesini beklemek olay yani çok büyürse çok gerçekçi olmayabilir. Yani her ele ihtiyaç var orada. Dolayısıyla gönüllü örgüt muhakkak lazım. Bununla birlikte tabii bir takım risk Türkiye'de maalesef bu olaylar yaşandığı zaman çok büyük bir şey oluyor. Heyecan değil mi? Çok üzüntü oluyor. Bir takım yani insanların içi burkuluyor haliyle. Bir takım teşvikler yapılıyor fakat soğukkanlı bir şekilde değerlendirip olayın bir daha tekrarını nasıl önleyebiliriz konusunda sürekli bir takım uzun soluklu bir takım şeyler yapılmıyor diye bir endişe var. Yanılıyor olabilirim bakın. Ama ben birçok başka konuda aynı durumu şey yaptığım için, aynı durumu tespit ettiğim için böyle bir şüphem var. Evet. Dolayısıyla aslında böyle risk, tehlikeli yerler, yani tehlikenin büyük olduğu yerler, riskli alanlarda bu konuda bir takım çalışmalar yapılması, yani geniş katılımlı bir takım çalışmalar yapılması gerektiği yönünde bir düşüncem var. Evet, bahsettiğiniz son derece önemli bir nokta. Çünkü özellikle turizm tesisleri birinci dereceden risk altında. Bunlar genellikle ormanlık alanlarda veya çalılık alanlarda, maki alanlara çok yakın noktalarda kurulmuş olan tesisler. Ve aslında şüpheniz tam da bir gerçeğe işaret ediyor. Çünkü turizm tesisleri bu konuda gereken sorumluluğu üstlenme noktasında hep geride kalıyorlar. Yani sadece kendilerini nasıl koruyabilecekleri üzerine bir takım tedbirler alanlar var. Hatta onları da almayanlar dahi var. Ama bunları bir türlü bu sosyal sorumluluk çerçevesinde harekete geçirmek herhalde mümkün. En çok etkilenen kuruluşlar bunlar. Evet. Özellikle de Bodrum ve Marmaris'ten bahsediyorsunuz ki yangınların da çok yoğun olduğu yerler. Evet, bu konuda bazı çalışmalarda yapıldı aslında, fakat sonuç alınamadı diyebiliyorum. Şimdi şöyle bir başka faktör daha var. Bu belki daha bir harekete geçirebilir, insanlar harekete geçecek bir faktör olabilir. İş güvenliği, sağlığı güvenliği şeyi var biliyorsunuz. Evet. Yani sürekli ertelenmekle birlikte yani büyük turistik tesislerin bu konu, yani o mevzuata uygun bir takım çalışmalar yapması da gerekecek eninde sonunda. 2020'ye ertelendi ama yani bu ertelendi, bunu ertelemenin bir anlamı, yani işletmelerin ertelemesinin bir anlamı yok. Şey var, ne istendiği belli. Ve sonuçta iş sağlığı güvenliğinin iki tane maddesi var. Biz bunu afetler konusunda da sürekli işliyoruz. Afet hazırlık anlamında da işliyoruz. Bir 5B maddesi var. İş yerinin dışından kaynaklanan tehlikelerin tanımlanıp, buna göre bunlar risklerin tanımlanıp, buna göre tedbir alınması. Bir de 11C var. Bunu ilgilendiren o yangın söndürme, arama kurtarma ve ilk yardım dilimlerinin iletişim. Şimdi iletişim dediğiniz zaman iki şeyi kapsıyor. Bir, haberleşmeyi kapsıyor. İkincisi de bir işbirliği anlamında, yani bir oturup aynı masada ne yapılabileceği veya hangi sorumluluğun kimin üzerinde olduğu noktasında veya nasıl müdahale yapılacağı konusunda biz ortak şey belirlemek. Şimdi ben hiçbir turistik turizm işletmesinin, yani istisnalar varsa tebrik ederim, gidip yani ilgili itfaiyeyle oturup konuşup böyle bir şey yaparsak, böyle bir şey yaşarsak ne yapalım, bize mi düşer diye sorduğunu sanmıyorum. Evet. Yani herhalde yayınımız kesildi. Biz bu arada hemen şeyimize devam edelim. Programımıza devam edelim. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin Haziran ayı iş cinayetleri raporu yayınlandı. Ve Haziran ayında en az 164 işçi vatandaşımız bu iş cinayetlerinde yaşamlarını yitirdiler. Bir kısa özet vermek gerekirse, 6331 sayılı iş güvenliği yasası çıktıktan sonraki iş cinayetlerinin yıllar itibariyle durumu şöyle: 2013 yılında 507, 2014'te 1009, 2015'te ilk 6 ay. Evet. 2014'te 1009, 2015'te 810, 2016'da 932 ve 2017'de de ilk 6 ayda 906 işçi vatandaşımız yaşamını yitirdi. Evet, Aziz Bey, tekrar bağlandık. Evet, Yüren Bey. Evet, devam edebiliriz. Şey diyordum, yani keşke olsa böyle bir sorumluluk sahibi işletme. Evet. Biz de bilsek, tebrik etsek. Ama ben olduğuna çok açıkçası ihtimal vermiyorum. Ya yani bu konular üzerine durmamız gerekiyor. Anlatmak gerekiyor Aziz Bey. Bakın, Kadir Erdin Hoca da bu konuda çaba gösterildiği takdirde destek vereceğini belirtti. Son derece önemli bir konu. Gitmek, anlatmak, çıkarlarının dahi burada, yani sosyal sorumluluğa bile bazı konularda gerek yok. Çünkü çıkarları da bu doğrultuda, bu tedbirlerin alınmasından yana. O nedenle yani çok rahatlıkla bu konuda ilerleme sağlanabilir diye düşünüyorum açıkçası. Aslında pilot bir bölge seçip, şimdi şöyle, bazı yerlerde mesela bizim yaptığımız çalışmalar var. En azından şey konusunda, yani afet konusundaki bilinç, ki bu da aslında öyle. Yani daha doğrusu normal olağan dışı olayların, olaylarla ilgili bir takım kurguların yapılması, tedbir alınması, yani buna kafa yorulması konusunda yani afetle bunun arasında çok büyük bir fark yok. Yani biz afet hazırlık anlamında, afet hazırlığa yönelik yaptığımız çalışmalara bunu da katabiliriz. Bunu da beraberinde. Mesela Muğla bölgesinde bu çok rahatlıkla atılabilir, Muğla'nın ilçelerinde. Bir baş, yani gayet hoş olur. Bir tane pilot bölge seçilir. Evet. En fazla olayın yaşandığı yerde. Aziz Bey. Onları bilinçlendirme çalışması yapılır. Pekala olabilir. Aziz Bey. Başka riskler de var o bölgede. Aziz Bey, Argun ben. Şimdi bu tip tesislerde hem yerel yönetimlerin hem itfaiyelerin bir risk analizi yapması zorunluluğu yok mudur? Yani oturup hangi tip risklerle karşılaşılabilir ve hangi tedbirler alınabilir diye bir doğru dürüst çalışmalar yapılması ve bütün paydaşların da burada görev alması, yer alması gerekmez mi? Gerekir. Bu kısmen de yapılıyor. Şimdi problem şu, bakın itfaiyenin ve orman itfaiyesinin, orman idaresinin yapması bunu tek başına, yapmasının tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Evet. Çünkü olay öyle bir boyut kazanıyor ki yetişmeleri, şey yapmaları mümkün değil. Tamam. Yani, herkesi katsınlar. Çok gerekiyor bu işte. Yani işletmeler de girsin, vatandaştan da sosyal sorumluluk çerçevesinde katılanlar olacaktır gözlem olarak. Yani mesele sadece söndürmek değil, önlemek. Tabii riski azaltmak. Bir kere her şeyden önce riski azaltmak lazım. Evet. Yani şeyde yaşadığım benim çok küçük bir takım olaylar var. Yani şeyden geçerken adam yazın arkasında sigara izmarisini dışarı atıyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Gözümden de bozacağım. Bu yaşadım. Birden bire tutuştu şey. Allah'ta o zaman doğru gibi itfaiyesi de yoktu şeyin. Bozcu adının. Zor böyle oradaki alazözle yani şey yaptık. Yani gittik söndürdük. Yani şey... Yani vatandaşın bu konuda sürekli uyarılması lazım. Bir. İkincisi ormana giriş çıkış olayı. Belli dönemlerde kesinlikle bunun kısıtlanması lazım. Evet, evet. Şekilde kontrol altına Kadir Hoca lazım. Da bunu söylüyor. Yani üçüncüsü, şimdi bu çöplük, mesela bu son çıkan şey Bodrum tarafında çöplükten. Geçen sene de aynı yerde çıktı. Evet, demek ki orada yapılması gereken çok kuvvetli muhtemel başka şeyler var. Yani bir takım tedbirler alınması gerekiyor. Bunun oturup konuşulması lazım. Bunu tek başına belediye veya herhangi başka bir kuruma tek başına yüklenekle bir yere şey yapamıyoruz. Yani mümkün değil. Sorumluluğu da çekilmek kenara bu şey değil. Çok yani, doğru. Sakin bir diyalogla. Evet. Şey yapmak lazım. Evet. Çözüme yönelik ortak çalışmalar yapmak lazım. Aziz Bey, çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Vaktimizi de doldurduk. Size de kolay gelsin. Yollardasınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler. Sağ olun. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında orman yangınları üzerinde durduk. İlk önce Profesör Doktor Kadir Erdin ile konuştuk. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi emekli öğretim üyesi. Sonra da Aziz Çasa ile görüştük. Bugünkü programımızın destekçisi Leyla Aktay'a teşekkürlerimizi iletiyoruz ve gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle diyerek bugünkü programımızı kapatıyoruz. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Hey! Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.